询大麦网。北京时间11:00，未来的时间刻度982，下一秒就是未来。中午11:00，深圳，奔跑要速度快，生活要慢下来。 心愿，无论大小，说出来就好。982，许愿池。 你好，982，我最近印象比较深的事情就是在街上遇到了，好像是做自媒体的那种人，在街上拍小视频。就是这个小视频，这个给我的印象就是质量吧参差不齐，然后吧内容吧大多又很无趣、空洞、乏味，就是很难有精品。但是呢，我看他们这帮年轻人都很认真的在做，在一边讨论这个镜头啊、剧本啊，就是发自内心的那种很努力的在做好这一件事儿，在我看来，希望他们能拍到比较好的视频吧。 落叶堆积了好几层，而我踩过青春，听见前世谁在泪雨纷纷。一次缘分结一次生，我今生还在等，一世就只能有一次的认真。确认过眼神，我遇上对的人，我挥剑转身，而鲜血如红唇，千朝记忆都红尘，伤人的不是策马出征，马蹄声如雷奔，青石板上的月光照进这三层，我一路的跟你轮回声，我对你用情极深。树根像回忆般延伸，你问经过是谁的心跳声。 FM98.2 兆赫， AM927 千赫，年轻的声音就在这里， 年轻的声音就在这里。 是18岁的青春， 我们的18岁，I wanna say，要汹涌别皱， 还是23岁的酒局下半。 酒局下半，抓啊抓，我把帽子反戴，还在期待逆转。青春像是一场棒球比赛，三人出， 是睡在上铺的兄弟， 睡在我上铺的兄弟，无声无息的你。 还是身边的佛系少女， 不再期待的奇迹，不自觉的开始有些紧张，心机幻想和你聊什么样的话题，不着痕迹透露会惊讶的秘密。 每天中午12:00到13:00，982青春联盟与您相约，精彩梦想无限可能。 阳光穿越过浩瀚宇宙，温暖你我的春天。经过一整个冬天的厚积薄发，每一天的相聚都带着愉悦甜蜜的气息。这里有权威的历史尘封， 这里有劲爆的科幻太空，这里有缠绵的架空未来。每天的24分之一，每天中午的浪漫约会，魔力 X 档案，中午1点到2点，北京青年广播午间作品类节目，潘多拉的魔盒等你打开。 我想用音乐温暖你的每一个夜晚， 我想用声音安抚你的每一次失落。 别人用目光雕琢着 天涯海角， 但愿这城市能带给你自信， 让我们重新开始。 我是俊杰，周一到周五晚上9点 FM 98.2， 接下来让我们一同分享一下今天你还好吗。音乐国事声音，每周末晚上9点 FM 982， 每晚9点活力 music 晚间版， 在音乐中与你相遇。 Best music around the world, all in the fresh music. FM 98.2, the fresh music. I'm Willard Wong. Listen. Permission, made my decision to test my limits. Cause it's my business, God is my witness. Stop what I finished. Don't need no holder, taking control of this kind of moment. I'm locked and loaded, completely focused. My mind is open. All that you got's gonna skin. Oh my God.I'm bulletproofing, know what I'm doing. The way we're moving, like introducing us to a new fight. I wanna save it for later. The taste of flavor, cause I'm a taker, cause I'm a giver. It's only nature, I live for danger. All that you got, skin to skin, oh my god don't wanna soul pass you by. Oh, it's so messed up. I don't want the way I talk. I'm so caught up in the love I want. Oh, it's so messed up. I don't want the way I talk. I'm so caught up in the love I want. And your words keep buying me time, and my heart wins over my mind. I wanna leave you now, but I wait until you finally get the courage to say, 'cause you never, never, never, that you never, never, never, that you never, never, never love me. 'Cause you never, never, never, that you never, never, never, that you never, never, never love me. What's it gonna take to say your goodbyes? What's it gonna take to make up your mind? What's it gonna take to set yourself free? What's it gonna take to stop wasting time? Oh, it's so messed up, I don't walk the way I talk. I'm so caught up in the love I want. Oh, it's so messed up, I don't walk the way I talk. I'm so caught up in the love I want. And your words keep buying me time.

我是开心麻花的演员玛丽，为你朗读朱自清的细雨。 每当到了春天，春姑娘就和我们一起玩耍，一起成长。每当到了夏天，是我们最最快乐的时刻。春姑娘，请你留下来好吗？和我们一起度过金色童年。 第八届书香中国北京阅读季，邀你四季读好书。 阅读，加我一个。 一滴雨水落入江海，继而蒸发成水汽回入云端，一片树叶随秋风而落，滋养土壤，待来年初春萌发新芽，周而复始，循环往复，自然万物莫不如是。效法自然，我们会得到很多灵感。垃圾焚烧带来清洁能源，再生材料纸张可以循环使用，污水处理成为中水，更是早已普及我们的日常生活。很多时候，保护自然的答案就在自然本身。变废为宝，循环使用，保护自然，从学习自然开始。 地球的朋友们，你们好，我现在位于银河系982星球向你们发来问候。这里大气环境良好，气压700帕，温度26摄氏度，希望你们可以接收到我们的邀请信号，来到982星球。 欢迎乘坐关爱青年计划号飞船，请您系好安全带，有需要帮助的旅客我们很乐意协助您，祝您旅途愉快。 请问需要多长时间呢？ 您好先生，我们预计飞行982天。 啊，这么长时间，那我在飞船上做什么？ 不用担心，我们为您准备了多档收听收看类节目。早八点青年说，年轻人的事年轻人来说。上午十点职场有高招，解决你的工作难题。下午五点潮流梦工厂，让你甩掉千篇一律的面孔。晚八点挑战新歌声，电台 K 歌从未如此带感。夜晚十点，十点答录机，你的心事有人听。 十点答录机，等你来找我。 这么多节目呢，那请给我上一杯红酒，我要边听节目边享受旅程。 北京青年广播 FM 98.2 AM 927，你的每一段漫长旅途都不孤单。 眼睛的声音就在这里。 Fresh Radio， 关爱青年，我们很用心听你吐槽热点话题，带你关注影视资讯，和你分享圈内爱豆，与你一起线下公益，为你准备的爱心树洞放得下每一个跌跌撞撞的心事。关爱青年计划，关心每一个年轻的你。我们是 FM 982北京青年广播，和你春夏秋冬，陪你喜怒哀乐。 是十八岁的青春， 我们的 还是23岁的酒局下半。 我把帽子反戴，还在期待逆转青春，像是一场棒球比赛，三人出。 是睡在上铺的兄弟， 睡在我上铺的兄弟，无声无息的你。 还是身边的佛系少女， 不再期待的奇迹，不自觉的开始有些紧张心悸。 每天中午12点到13点，982青春联盟与您相约，精彩梦想，无限可能。 阳光穿越过浩瀚宇宙，温暖你我的春天。经过一整个冬天的厚积薄发，每一天的相聚都带着愉悦甜蜜的气息。这里有权威的历史尘封，

so much, on my mind. I don't know where to start. It's that light in your eyes, filling up that dark. No, I lost myself, I know it's not to you. You're my shooting star, you make my heart a sin. Dragon, wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name. hallelujah. Girl said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh! Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. I said Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up, Uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Come on. Why don't you give a little bit, a little bit? don't want you to know. You were the shadow to my light. Did you feed us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight.